शोकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमो शोकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमो फखरे जुनेदो बायजीद तेरा जमाल बे फकरे जुनेदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब लोह भी तू कलम भी तू किताब